ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، بارككم حميد الله تبارك وتعالى لكم تكي صالة أمان تومة عليه الصلاة والسلام. الله تبارك وتعالى كما بين زياك وتوفيق ياك أمس وفقيش له كتانا كتكبيت من بيوت الله تبارك وتعالى، فمومة الله تبارك وتعالى أجالي مجلس فيه لمجلس خير. الله تبارك وتعالى أتليب صوت الهدورية كتك مجلس فيه أتليب خير. نفينا بينا فمومة الله تبارك وتعالى أجالي إخلاص كتك يالي أنبارتنا يسمامية، إما kwa kuzungumza au kufundisha. Na vile vile Allah awape ikhlas wale ambao wanasikiliza, vile vile wasikilize kwa ajili ya Allah tabarak wa taala. Biidhnillah taala tutakumbushana na kuhusiana juu ya jambo kubwa mno, nalo ni jambo la amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, jambo la kuamrishana mema na kukatazana mabaya na maovu. Aya kwenye Qur'an ni nyingi mno zinazozungumzia suala zima la amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Miongoni mwa hizo ni kauli yake Allah tabarak wa ta'ala, kuntum khayra umma ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Al-aya. بلا فين قولياك يا الله تبارك وتعالى، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بلا فين قولياك يا الله تبارك وتعالى، ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الآية. من فيل قولك يا الله تبارك وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الآية نجينا يا مازو كتكم لهمه أمازو لنجي ملو من فيل كتك حديث في حديث أن يبكى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كما عن فيسوع الإمام مسلم ثم صلى الله عليه وسلم نسير من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان يوسى أنبا يأتوون منكر jambo ambalo si sawa atakiwa abadilishe munkari huo na kuzuia munkari huo kwa kutumia mkono wake ikiwa ana mamlaka ya kufanya hivyo kama vile mtawala baba kwa mtoto wake sayyid kwa mtumwa wake ukiweza kutumia mkono kwa misingi ya kisheria si maana yake umeambua biadhi maana yake wewe tena umeona minkari katika majumba ya watu, umebeba manyundo, umebeba mapanga, la. Kwa misingi na bawadi kisharia. Na kama mtu hawezi, kwa sababu si watu wote wanaweza kutumia mkono, basi atumie ulimi wake, azungumze. Na pia na kuzungumza si jambo la watu wote. Kwa sababu kuzungumza kwa hitaji kujua kwanza kuwa huo ni munkari, na uwe na ufasaha wa kuzungumza. Sasa kama pia huwezi, basi kuna moja, hakuna ambaye haliwezi, basi azuie na kukemea munkari huo kwa moyo wake, achukie. Japo hilo ni jambo la udhaifu katika imani, katika mlango huu, kama alivyotaja dhalika Allama ibn al-Uthaymeen, adhafu al-iman fi hadha al-bab. Sio kwamba udhaifu wa imani, imani yote si hadha albab adhafu aliman. Kwa hiyo hakuna ambaye hawezi kuchukia katika moyo wake, kwa maana kama huwezi kutumia mkono basi zungumza, huwezi kuzungumza chukia. Na kuchukia, jamii yajua maana ya kuchukia. Huwezi kuwa wewe upo sehemu ya munkara alafu wasa wamechukia. Itaonekana ishara za kuchukia, ima uondoke katika eneo hilo kama yawezekana kufanya hivyo. Kuna maeneo waweza ikawa haiwezekani kuondoka, mathalani uko kwenye basi, watu wameweka muziki yao, kusema pia umeshindwa chukia moyoni na huwezi kushuka kwenye basi, ndio wasafiri. Basi uchukia katika moyo wako, ujulikane kweli wewe hupendi lile jambo. Inakuja katika hadithi bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, ma min nabii ba'athahu Allah fi ummati qabli illa kana lahu hawariyun wa ashab ya'khudhuna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi ثم تخلف من بعدهم خلوف يفعلون او يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون او يفعلون ما لا يؤمرون ويقولون ما لا يفعلون. حقنا نبي يوسف ambaye bwana mtume anasema Allah alimpeleka kabla yangu isipokuwa huyo nabii alikuwa ana hawariyun wasaidizi, watu wa karibu, wafuasi, waathabu. Yaakuduna bisunnatihi, wanachukua katika ule mwenendo wa yule nabii. Na wanachukua mwongozo kwa amri na mafunzo ya yule nabii. Kisha kunatokea watu wanafanya mukhalafa na yule nabii, wanafanya yale ambayo hawaja amrishwa, na wanazungumza yale ambayo hawayatendi. Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema, faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min, yoyote atakayepambana na hawa walokhalifu taratibu na mafunzo ya nabii, faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min, atakayepambana nao kwa mkono wake huyo ni mu'min. Waman jahadahum bilisanihi fahuwa mu'min, na atakayepambana nao kwa ulimi wake huyo ni mu'min. Waman jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min, na atakayepambana nao kwa moyo wake huyo ni mu'min. Walaysa waraa dhalika, la hakuna nyuma ya hapo, min al-iman habatu khardali, hakuna baada ya hapo, ikawa hata kwa moyo huwezi kupambana, basi hapo tena hapana hata chembe ya imani. Hadithi si sahihi. Hadithi vile vile ni dalili ya watu kuamrisha mema na kukataza maovu, watu kupambana na watu ambao wanakhalifu mafunzo na taratibu za mtume, ima mtume aliyopita kabla ya bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, au mtume mwenyewe Muhammad alayhi salatu wasalam. Kwa atakayeweza kutumia mkono wake atumie mkono wake, atakayeweza kutumia mdomo wake kusema aseme, apambane azuie maovu ya watu kukhalifu taratibu na nyenendo za bwana mtume alayhi salatu wasalam. Huwezi yote mawili kwa msingi wa kisheria, sababu si kila mtu awezaye, basi tukia moyoni mwako, na ukiwa hilo uliwezi, hakuna tena chembe ya imani. Vile vile hadithi ya Nu'man ibn Bashir fi sahih kadhalik, mtume alayhi salatu wasalam anasema, مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة, مفانوا واتوا أمباو ومسماما جوا لفك يا الله ونتكلز أمر ذا الله تبارك وتعالى ونتكلز منينز ونمتوم عليه الصلاة والسلام, مفانوا واتوا هاوا نمبانوا وواتوا ولو ينجيا كتكمحاري نمباك يا الله ومانا وكمعاصي الله تبارك وتعالى وكمعاصي بنمتوم عليه الصلاة والسلام نمبانوا وما كنت هيا معويني نساوى نواتوا ولو قوة كتكجهاز ولو قوة كتكجهاز جهازي وكفي كورة, فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها, بعضي أولي واسو ونجيني وكفاسة سهيم يجيو يجهازي ونجيني وكواتشيني واسو وكبانو انتعليكي تشيني كولي ونجيني وكاكولة تشيني ونجيني وكاكاليو. بلنطيني عليه الصلاة والسلام على سيما هوا أمان وكوتشيني كانوا إذا استقوا wakitaka kuchota maji, wakitaka maji, maru ala man fawqahum, wanapita kwa wale wa juu, kwa maana watoke chini waje juu, tuomba kupita tuchote maji. Sasa wale mabwana mwisho wakasema, wale wa chini wakasema, law faraqna min nasibina gharqa, law sisi kharakna tungetoboa katika hii sehemu yetu hapa chini hapa, tukatoboa tundu yakawa haya maji tuachukulie hapa hapa. Jamani, tunajua jahazi nini? Mwajua jahazi au sio? Kwa hiyo au meli, meli zina zile daraja, kuna wengine wakaa chini, wengine wakaa juu, au kwenye jahazi. Sasa hawa chini hawa wakitaka maji wenda juu. Sasa mwisho akaona hii ni kazi kubwa ya kila siku kutoka chini tupande juu. Lau tungetoboa katika hii nasibu yetu huku chini tukatoboa tundu, alifika maji tayapata hapa, yaani kupanda juu. Lau kharafna min nasibina gharqa wa lam nu'dhi man fawqana, na tusipate kumuudhi wala tusiwaudhi ambao wako juu. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, fa in tarakuhum, kama watawacha, wama aradu, na yale waliyotaka ya kuwa watoboe chini, halaku watangamia, wahalaku jamia na watangamia wote, yani watangamia wa chini na watangamia wa juu. Wa in akhadhu ala aydihim najaw wa najaw jamia. Na kama watawazuia, jamani msitoboe ile jahazi chini, basi wataokoka wale wa chini na wataokoka wa juu. Hadithi ya Nu'man ibn Bashir, hadithi iko wazi. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anaonyesha wenye kufadhikisha watu mustaqimun, ambao wako katika njia ya sawa, na wale ambao hawako katika njia ya sawa ni sawa na watu waliopanda jahazi wakapiga kura, nani akae juu, nani akae chini. Baadhi yao wakakaa juu, wengine wakakaa chini. Sasa hawa chini hawa wakataka kufanya balaa na kutoboa jahazi ili wapate maji. Hawa ndio wale wenye kufanya maasi. Yaani huu ndo mfano. Hawa ndio wenye kufanya maasi. Sasa hawa juu, hawa ambao wako juu, kama watawaachia hawa na yale wanayokusudia ya kutoboa jahazi ili wapate maji, Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam wataangamia wale wa chini na wataangamia wa juu. Lakini kama watawazuia wasitoboe ile jahazi, wataokoka wa chini na wataokoka wa juu. Nadhani mfano uko wazi sana. Kwa hiyo kama watu hawatawazuia watu wabaya, watu wa maasia, watu wa mikhalafat na yale wanaoyatenda, basi nikija adhabu au ikija adhabu ya Allah tutaangamia wote. Na haya ni thibiti katika hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hadithi zilizosihi, Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anaeleza kama itakuwa katika jamii kuna watu wanafanya maasi na watu wengine ambao wanaweza kuzuia yale maasi ya watu wazuie, fasiyushiku an ya'ummahumullahu minhu bi'iqabi, inakurubia Allah tabarak wa ta'ala kuwaenea wote wale, kuwaelezea wote wale kwa sababu hilo kosa na adhabu tukaa kwa Allah tabarak wa ta'ala. Haya nilizosema na hadithi nilizosoma inaonyesha wazi dini hii imejengwa juu ya msingi wa amri bil ma'ruf wal nahyi 'anil munkar. Dini hii imejengwa juu ya msingi ya kukatazana maovu na kuamrishana mema. Dini hii imejengwa juu ya msingi ya kuwazuia watu wabaya na ubaya wao, watu wa mikhalafa kuwazuia wanaweza kuzuia kwa mkono. Tizama Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu, kuna bwana anaitwa Sabiq ibn Man, Sabiq ibn Isri, ambaye alikuwa bwana yeye anaeneza shubha mno. Natafuta aya mutashabihat anakuja nazo. Kuna siku zinaelezwa katika baadhi ya vitabu vya ahlul ilm, alikuja kwa Umar kamuuliza, Umar wa nazi'at gharqa, nini maana yake wa nashitat nashda? Umar anamjibu, lakini alishamjua, alishasikia habari zake. Alipomaliza akaagiza pongo. Unajua pongo, wengine hawajui, kuti la mnazi leo ukitoa yale makuti ule mti. Sasa ule mti wa mtende, kama ule mti tunaita pongo, sijui nyema itaje lugha yetu. Sasa Umar akaagiza hivi, kaambia subiri hapo hapo, akamtia bakora. Bwana bakora nyingi mlo, pigwa bakora sana, mpaka kumwambia Umar, kama wataka niue, niue vizuri, jinsi bakora zilivyokuwa nyingi. Kwa nini? Huyu ni mtawala, ana uwezo kutumia mkono, na huyu anachafua dini. Huyu achafua dini, atafuta aya mutashabihati aje auliza watu. Hii ni sa'un harthun lakum, hii fa'atu harthakum anna shi'tum. Hapa nini hapa maana yake? Mfanya mtu aje si kama haelewe. Kuna watu kila muhadhara ana maswali hayo hayo, mie labda nisikujue, siwezi kutumia pongo, lakini wa maneno yako utakwenda lia. Ana kuna watu kazi yao ndio hivyo. Kila shehe akija ana maswali yake mfukoni, yasubu watu imma aonekane ajua sana labda duha au kadha. Sasa ingekuwa ni kama hivyo, Omar alikuwa tunakutia bakora na Omar akamzulia majalis. Majalis asije akakaa na mtu yoyote asiye katika masaki na akakaa na watu katika nawadhi vikao mazaa. Mpaka alipotaraja, mpaka sasa jamani moyo wangu sipati tena yale nilikuwa nikiyapata, yale shubu hadusani ondokea. Akaambiwa haya. Sasa utaona dini imesimama katika msingi hiyo. Na vile vile tufahamu maana pana ya amru bil ma'ruf. Kuzuia munkar ni katika amru bil ma'ruf. Kumpinga mtu wa batil na zile batil zake ni katika amru bil ma'ruf. Na hilo liko wazi katika mafundisho ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, sahaba ridwanullah ta'ala alayhim. Mifano ni mingi mno, kwa sababu muda wenyewe si mkubwa, sitaki kuzungumza sana juu ya dalili ya haya, na jambo liko wazi mno. Lakini nilikuwa nataka kuzungumza kipengele bihusus aradu ala almukhalif. Aradu ala almukhalif, kumradi, kumpinga mtu aliyefanya mukhalafa. Wewe nyumbani una watoto wako, ikawa katika watoto wako yuko mmoja mkorofi, kama baba mwenye busara utamwachia afanye ukorofi au utatafuta njia za kuzuia ukorofi wako? Jawabu unalo. Utamnyana naye, utamtandika, waweza kumfungia chumbani, mara umefungiwa kamba, mara hivi. Lengo ni kuzuia, kwa sababu una mukhalafa, unafanya jambo kila saa. Vile vile wewe mwalimu wafundisha watu, kuna wanafunzi mzigego, vizibo, hawaelewi nini utafanya. Wamnulia biskuti wamletea. Unatafuta njia huu za kumsibu huyu kigego huyu, utamsibu vipi huyu? Kuwatazama kwa busara ulizopewa na Allah, njia gani huyu mtasibu tatizo lake, hata ni haribia wanafunzi. Rais wa nchi akiona katika nchi kuna watu wanatachokochoko, wanataka kuharibu amani, ana njia anazitumia kuwazuia. Sasa kama hilo lipo, walillahi mathalul a'la, Allah ameweka nidhamu ya kuwazuia mukhalifun, kupingana na kuradiana na wale watu wenye kufanya mukhalafa. Katika dini kama hadithi niliyosoma, laiti hao mabwana wa chini ya jahazi wangeachiwa, wakiachiwa Bwana Mtume watoboe jahazi, ule ni mukhalafa. Mukhalafa aqlan, mukhalafa wa kiakili, mukhalafa wa kimaumbile. Iweje utoboe jahazi na jahazi kulitoboa maji yataingia? Sio una akili wewe? Sasa ndio uzuiliwe usitoboe jahazi, ndio mukhalafa huo. Sasa huu ni mfano, lakini makusudi yake watu wabaya watakuwa kuzuiliwa wasitoboe hili jahazi la Uislamu. Kwa wazuiliwa wasitoboe, kwa sababu wakiangamia mtaangamia wote, kama sisi ambao twajua jambo hili si sawa, kama wale watu wajue jahazi alafu tukawaachia, na sisi tutaadhibiwa. Kwa yatakiwa watu wapie wajibu wao, bwana msitoboe jamani, hata kama kupigana msimkatoboe, tazama twende, lakini tupambane watu wasije wakatoboa majahazi. Sasa jambo hili limeonekana ni jambo jipya mno katika jamii yetu, na limetiwa mashubuhati mengi. Huyo bwana hawa anawapenda wa jamaa, utasikia mtu asema, lakini bwana hizo radi wanavoradi hapa, kazi kusema watu tu basi. Eh? yani bwana yani wako lakini hapo akifika mlango huu bwana basi yeah asirekwa na hapo kwa anaona kwamba eti kama vile hakuna jambo la kuradiana kubainishiana makosa hivi sitawa jambo hili lipo na dalili nilizotoa za kosha na ni katika manhaji ya ahli sunna ila tu nitatoa maneno kidogo wanawachuoni alafu nitajikita zaidi katika vigezo vya kumradi mtu na hii ndio lubu ya maudhui na hii ni nasiha kwa nafsi yangu na nasiha kwa kila dai wa kisalafi na kila dai na kila mlinganizi na kila muislamu tuzijue dhawabit shar'iyya za kumradi mtu mukhalif kwa sababu mambo yamekuwa ni fauba sasa imekuwa kama vile ushabiki wa mipira na ngoma za gisa na ngoma za nini kwa hiyo ndio itakuwa hasa huo wote ilikuwa tafungua huu mlango maudhui hasa ndio hiyo قبل ذلك شلون معنى يا مخالف مخالف كل من اخطأ في الدين او كل من اخطأ في دين الله سبحانه بعلم او جهل وبعمد او خطأ مخالف لكل انس ان يقصي كالسبيل يا الله تبارك وتعالى ima amekosea sasa kwa elimu yani anajua kafanya jambo hili akijua ni kosa au jahali au amefanya kwa ujinga hajui kama ni kosa au amefanya biamdi kwa makusudi au amefanya bi khata yani kwa bahati mbaya hakukusudia madamu alichokifanya kimepingana na Qur'an, kimepingana na Sunna, kimepingana na mafunzo sahihi alichokifanya au alichokizungumza au anachokitakili. Madamu kimepingana na mafunzo sahihi, huo unaitwa mukhalafa. Na huyo mwenye kuitakidi huko kuitakidi kwa makosa, na huyo aliyefanya jambo kimakosa, na huyo aliyezungumza kwa makosa awe amezungumza kwa ilmu au kwa jahal au bahati mbaya au maksudi anaitwa mukhalif. Anaitwa mukhalif, ametofautiana, amekhalifu sheria, na hilo alilokosea anaitwa mukhalafa. Na mukhalif wanagawanyika, mukhalif wanagawanyika katika sehemu kuu mbili. Kuna mukhalif yantasibu ila al-Islam, kuna mtu ni mukhalif anajinafisha na yumo ndani ya Uislamu, na kuna mukhalif la yantasibu ila al-Islam. Huyu wa pili tutamwanza, alafu huyu wa mwanzo tutamalizia. Mwenye kukhalif ambaye si Muislam, kafir, hawa ni maalum mikhalafa yao Kristo, Mayahudi, Mabudha na kadha, Mabaniani, Wathaniyun, waabudu mizimu na kadha, hawa ni mukhalifun ambao wako nje ya Uislam. Yule nilomtaja mwanzo mukhalif ambaye yantasibu ila al-Islam, nao wanagawanyika katika sehemu kuu mbili. Kuna mukhalif ambaye yuko ndani ya daira ya ahli sunna, na kuna mukhalif ambaye yuko nje ya daira ya ahli sunna. Watu wa bid'a, marafidha, Shia, al-Imamia, Khawarij, صوفية أنجنو إخوان المفلسون أنجنو أما وقفينج تبليغي في يوم وتاج أما وقفينج من هذه أهل السنة لم تلكم بوش ورصيبي أن الكوان يعندا ماذا يا متبليغي أصالة كنتون كيوم Turatibu siku manake tuwazungumze matablighi kila upotevu wao. Toka huyo Muhammad Elias alipoota usingizini kuntum khaira umma hiyo aya aloteswa akapuliziwa usingizini mpaka walipofikia leo. Wana matablighi waonekana wanakuwa kisailensi. Wenyewe. Ukimsema sana shekhe kwa kuhitaji wewe ndo wafaa huyo. Kutukumbushe kwe jinsi wanavyojitia wana ulaghai ulaghai wa maneno tunataka tufanye kazi kubwa wala kila sehemu wafika sababu wale watu wa bidaa sahara wanachokifanya hata matabu hayatu sahaba pale tafadhulul a'mal hao sahara siku tupange muhadhara kamil au silsila ya hama bwana tusiwaguse huyu tueleze historia yao na shekhe wao kazikwa msikitini. Yani yule shekhe wao yuko msikitini katikati azunguko pia atakuja kutaja kama hawajui hawa matablighi wa Tanga ili watu waelewe vizuri hawa mabwana. Kwa kuna mukhalifu ambaye la yantasibu ila sunna ni muislamu lakini si mtu wa sunna, na kuna mukhalifu ambaye yantasibu ila sunna ni mtu wa sunna amekosea, amefanya mukhalifu. Aina zote hizi mbili kwa tatu, yani moja ni wale wako nje ya Uislamu alokosea, aina pili yuko ndani ya Uislamu lakini ndani ya huu Uislamu kwa maneno ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam umma utagawanyika. Kuna makundi yatafikia 73, 72 ni makundi ya motoni Allah atahifadhi, na moja ndio ambaye litaokoka nao ndio ahli sunna. Wala kuna fikra nyingi za kiikhwan kwamba watu wote waislamu sio kweli, watu kuna waislamu na hao waislamu pia wamegawanyika, kuna waislamu wa bid'a na waislamu wa sunna. Haya ni kwa maneno ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa kuna mukhalifu ambaye yuko ndani ya sunna na kuna mukhalifu yuko nje ya sunna lakini ni Muislamu. Haya tutakuwa tuzingatia hapa tulabu alilm. Tajua msikiti huu kifanya mahadhara wengi wanahudhuria ni tulabu alilm. Lakini vile vile kuona mukhalafa na na hapa tuwazungumzie sana makufaru ambao hawa rabbi zao kuwapinga ni jambo la wazi, tuwapinge sababu ni zao. Tunazungumzia mtu ale khalif yuko ndani ya Uislamu, anaweza akafanya mukhalafa ukamtoa nje ya Uislamu. Na vile vile kuna mtu ambaye yuko ndani ya daira ya ahli sunna, anaweza kufanya mukhalafa ukamtoa nje ya manhaji ahli sunna. Na kuna mukhalafa anaweza kufanya usimtoe nje ya manhaji ahli sunna. Haya yote yanahitaji kuzingatiwa wakati unapokwenda kumradi mtu. Hawa ni makafiri, tumefundishwa namna ya kutaamal katika da'wa na makafiri, na maulama wameandika vitabu namna gani unaweza kuwalingania, unaweza kupinga batil za makafiri kwa hoja na msingi, hoja za kwa maana ya nakli, na pia waweza kutumia akli kupambana nayo. Haya mambo ya kwanza. Na kuna kumpinga mtu ambaye yuko ndani ya Uislamu, anamifanya ni kubwa na mtoa nje ya Uislamu. Kuna namna ya kumrati mtu huyo, anamifanya halimtoi katika Uislamu, kuna namna pia ya kumrati mtu huyo. Na kuna mtu ni salafi ni sunni, anamifanya na mtoa nje ya manhaji ahli sunna, kuna namna ya kutaamal naye. Na kuna anamifanya halimtoi katika manhaji ahli sunna, labda jambo la kijitihadi amekosea, kuna namna pia ya kutaamala naye katika kupinga lile kosa alilokuwa nalo. Lakini vile vile huyo anaofanya mukhalafa anaweza kuwa amefanya kwa ilmu. Kuna mambo niliyataja mwanzoni, kwa kama amefanya kwa ilmu, kuna namna ya kutaamala naye. Huyo mtu anajua na amekhalifu hivi aliyakuwa na ilmu, huyo kuna namna ya kutaamala naye katika rad. Na kuna mtu huyo ni jahil, mjinga, akafanya hili kwa ujinga, kuna namna ya kutaamala naye katika rad. Na kuna mtu amekhalif kisha yad'u ila mukhalafa, anaulingania ule mukhalafa, kuna namna pia ya kutaamala naye. Na kuna mtu amekhalif lakini la yad'u ila tilka almukhalafa, au lingania ule mukhalafa, kuna namna pia ya kutaamala naye. Si somo la siku moja, na hivi natamani ingelikuwa naishi Tanga sasa hivi nikawa tuna silsila. Si somo la siku moja, na wanawachuoni wanajitahidi kuandika kwa tanasihiana sote, ambao twafanya kazi ya amr bil ma'ruf, kazi ya da'wa, tupambana na watu wa batil wakiwemo makufar na wasiokuwa makufar. Kama tupambana, tupambane kwa msingi ya kisheria, vinginevyo tutaharibu. Na yawezekana mukhalafa mtu kaufanya kwa makusudi, nawezekana mukhalafa mtu aliufanya ni kwa bahati mbaya, kama katamka kwa bahati mbaya, kwa utakuwa ujue huyu katamka kwa bahati mbaya, au nilitenda kalitenda kwa bahati mbaya. Huyu katamka kwa maksudi, huyu katenda kwa maksudi. Yote yatakiwa mtu unapoenda katika mlango huu uzingatie. Itakuwa nimetoa utangulizi kuhusiana na mukhalif na mukhalafa kwa ikhtisar. Tutazame hukumu ya kumradi mtu mukhalif. Arraddu ala almukhalif yarji'u ila asli fi usuli alislam, min usuli alislam ala wa huwa aljihad fi sabilillah. Kumradi mtu mukhalif, hukumu yake yarejea katika hukumu mama ya msingi miongoni mwa misingi ya Uislamu, nao ni jihad fi sabilillah. Yaani kupambana na watu wabaya, mtu akasimama kwa hoja na burhan, au kama ni msawala ana nguvu, ana power, akapambana nao kwa saifi wa sinani, ni jambo la rejea katika msingi wa jihad fi sabilillah. Ali ibn Abi Talib alimtuma Ibn Abbas akafanya nao niqash mahawari, na Ibn Abbas akaenda akafanya nao niqash katika nukta tatu kwa hujja, wakubali hujja wakarudi, ambao hawakukubali Ali ibn Abi Talib amirul mu'minin akaandaa jeshi kwenda kupambana nao katika sehemu ya Naharawan. Alitumia njia mwanzo, akaenda Ibn Abbas akazungumza nao. Alipoona watu wa mjini wamekubali, wengine wamezidi katika fujur na maafia na mikhalafa yao, akaandaa jeshi akapambana nao vita vya upanga, kwa sababu ni jihad fi sabilillah. Hata kama ilikuwa yantasibuna ila alislam, kama watu walipokwenda kupambana na Fursi wa Rum na makafiri wengine, na hawa yantasibuna ila alislam, wanajinasibisha na Uislamu, na makhawarij kilichowapoteza ni ghulu ya kuna kupenda dini, wakafanya ghulu, wakachupa mipaka mpaka wakamuona Ali bin Abi Talib si kitu, bali wakamkufurisha Ali ibn Abi Talib. Lakini hawakusita nyuma masahaba kupambana nao kwa upanga, kwa sababu ni jihad fi sabilillah. Sasa hukumu ya jihad fi sabilillah ni faradh kifaya, na inakuwa faradh ain kwa baadhi ya vigezo. Hatuzungumzii jihad, mada za jihad ziko, ni faradhi kifaya jihad fi sabilillah, isipokuwa kama itakuwa ni faradhi aini endapo mmevamiwa na maadui katika mji, lazima kila mwanamume atoke akapambane. Au wewe ushaingia katika safu, hutusiwi tena kurudi nyuma, hapa inakuwa ni faradhi aini kwako. Au istamtaraka al-imam, imamu amekutoa, hutakiwi tena urudi. Sheikh Al-Uthaymeen ametaja sababu nyingine ya nne. Ikiwa wewe una taaluma uko nayo, kwa mfano ya kifaa fulani cha kivita katika wakati tulokuwa nao, wewe ni mtaalamu wa chombo fulani cha kivita, na hakuna anajua kutumia, wewe lazima utoke, usitie hata uoga wako kakaa nyumbani, lazima utoke, njoo shika hii. Kwa katika maeneo haya inakuwa ni faradhi aini, zinginezo ni faradhi kifaya. Wakisimama wanaotosheleza طلاب العلم اذا قام من يكفي فاذا قام بعض ولاذا كتب بعض لكن واتوشلذ كو منن يكساوا سوا katika usul wakisimama wanaotosheleza katika hilo wengine hawapatizana kuna hii radi ala al-mukhalif hukmu yake ni darab kifaya. Wakisimama wale ambao wanaweza kuwa radi wake, wengine wenye uwezo wa kuradhi vile vile hawana dhambi, tuelewe hapo. Wakisimama wenye kutosheleza kuwaradhi watu wa batil, wale wengine wenye kuweza hawana madhambi. Sio watu wote, sababu kuna watu wengine hawajui hata kusoma alhamdu, ataradhi vipi, atapataje dhambi? Mfano mjini pana watu wanafanya hiyo kazi, na wewe pia waweza kubainisha makosa ya watu wenye makosa, lakini madamu pana watu wafanya kazi hiyo, wewe hupati dhambi. Lakini ikiwa mji mzima watu wamekaa, kila mmoja washie bwana shauri yao, man amila salih falinafsi wa man asaa fa alayha, aya umeitumia sehemu yake, yatakiwa watu wasimame. Sasa hukumu yake ni faradhi kifaya, na ni kwa wale wanaoweza kufanya hiyo radhi. Qala Ibn Taymiyyah rahimahullah, ar-raddu ala ahli al-bid'i, ay ar-raddu mwenye kuraddi ala ahli al-bid'i, kwa watu wa bid'a, mujahidun, mtu mwenye kuraddi watu wa bid'a, mtu huyo ni mujahid. Hatta kana Yahya, mpaka alikuwa Yahya, hatta kana Yahya ibn Yahya, alikuwa Yahya mtoto wa Yahya, yakulu akisema, adhabu ala sunnati afdalu min al-jihad, mtu akasimama kuitetea sunna, akapambana na watu wa batil, watu wa ghair, jambo hilo ni bora kuliko jihadi ya kutoka na ukaidi. Ameyataja Ibn Taymiyyah maneno haya katika majmuu al-fatawa mujallad wa 4 ukurasa wa 13. Anasema tena Ibn Taymiyyah rahimahullah, wa idha kana an-nush wajiban fi masalih ad-diniyyah الخاصة والعامة مثل نقلة الحديث. أنا سامع علامة ابن تيمية إلى فكوة ونصيحي فتوى نصاحة نجام بلا وديبك كمصالح يدين كما فيل مصالح عامة لخاصة مفانو كما فيل kuzinukuu hadithi, naklatu hadithi alladhina yaghlitun au yakdhibun, kunukuu hadithi za wale wenye kuchanganya mambo au watu waongo, ukaamua kuzichukua hadithi za watu waongo wanaozitunga wanamzulia bwana mtume ukaziweka pamoja, kunukuu kama hivi. Wa mithlu a'immat al-bid'ah au kunukuu maneno ya watu wa bid'ah sawa au mithli a'immat al-bid'ah ay naqlat al-hadith alladhina yaghlitun wa mithli a'immat al-bid'ah min ahli al-maqalat al-mukhalifa na vile vile kunukuu mfano wa maneno au maimamu wa bid'ah katika maqala yao maneno yao yenye kukhalifiana na kitabu wa sunna au ibadat au maneno yanayohusiana na ibada ukifanya tasbihi mara milioni moja utapata kadha maneno ya urongo nani anakwambia maneno hayo au kitaja la ilaha illa allah mara 1444 nani anasema maneno hayo sasa mtu akayanukuu kubainisha batili zao na kuwabainishia watu urongo wao fa inna anasema fa inna bayana halihi hakika kubainisha hali zao wa tahadhira al-umma na kutahadharisha umma minhum na watu hao wajibun jambo hilo ni jambo la lazima bi ittifaq al-muslimin kwa makubaliano ya waislamu wote kubainisha hali za watu wa bid'ah wenye kukhalifu kitabu na sunna na kutahadharisha watu na watu hao jambo hili ni jambo la wajibu kwa makubaliano ya waislamu wote ila mwenye yani ila ile sham unaweza kuwa wewe sham sasa ukiwa shadhi wewe atashuhuliki na wewe uzingatii kama vile mwanamke anavyoota ndevu sasa mwanamke ushaota ndevu ndio mwanaume wengine si umetumia madawa yako yamekwenda kuharibu mnahitaji ha? Hitaji watu wa biology. Kuna maflava, flava umekwenda huko madegano umetumia makemiko yakenda yakaharibu nini ile naita. Hormone flava. Umwisho muona mwanamke aota ndevu au mwanaume atoka vijitiki. Hii ni shudhuli. Sasa na wewe ukipinga haya, wewe ni shadhi kama vile mwanamke aliota ndevu. Lakini waislamu hata maulama wamekubaliana kunukuu na kuyapinga na kubainisha na kutahadharisha watu wa bid'ah na makalati zao watu wakawa na tahadhari nao hili ni jambo la wajibu bi ittifaqi muslimin wanielewa wazee wala kuna watu hapa hawaelewi tuzungumze tu basi ufundishe watu swala na kadha kwani mambo yaishi hapo kwa mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa sana lakini abdulkuwai sira alobainisha hali zao na mengineo aliyosema kuhusu mahawariji yeye ndiye huyaoni waona haya sawa anasema ibn taymiya hatta qila li imam ahmad mpaka akaambiwa imam ahmad ibn hanbal ar-rajul yasum mtu anafunga wa yusalli na anafali wa yaatakifu na anakaa itikafu ahabu ilaika au yatakallamu fi ahli albidah mtu huyu wewe wampenda au yule ambaye awazungumza watu wa bidah sikilizeni vizuri mtu ambaye yuwafali yafunga kaa itikafu afanya ibada nyingi na yule ambaye anawazungumza watu wa bidah au sio kama kina hadi au sio kina jalala na wengineo watu wakazungumzwa na bid'a za mtu akawa wazungumza hawa kati ya hawa watu wawili nani wampenda anauliza imam nani ahmad ah mimi naona wewe nani kwa wewe nani sasa si hapa kauliza imam ahmad imamu sunna imamu sunna imam ahmad jabal الفوريز يكتب إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين هذا أفضل يسأكي سؤال يا كفونغا إيه أفضل نفسياك لكن أكسماما كوزنغمزة وتوبدع هلو نقواجيل يا وإسلام ووت يا مهيل مبورا maelewana مجموع الفتاوى مجلد 28 وكراسة 232. وفي جملة هاي المنونة تشليزة أقول نيشة جنبو هيلي لقوى ربي وسوى بدعة وسوى لمخالفة لجامبو جامبو لا واجب فوالي ولي كويزة لفرض كفاية فوالي ولي كويزة ساعة تصب تصمى شروط المسامة سيسي دعوياته kwa takiwa tusahihishe nafsi zetu. Jambo hili ndio jambo limewashinda watu wengi walionasibisha na sunna. Kuna misikiti inasibisha na sunna au watu wa sunna wewe, wewe pinga maulidi. Zungumza watu wa maulidi, zungumza isima. Hata njoo uzungumza tuliokuwa nayo sisi hapa msikitini. Kazi utaipata. Kama vile wao washabashiriwa pepo kwa washamaliza kazi. La, sisi dawa yetu takiwa tunasihi hata nafsi zetu, kwa sababu sisi sio maasumu. Sisi hatuko al-isma lil anbiya wal rusul wal kamal lillah, isma ya manabii na mitume alayhi wassalatu wassalam, wal kamal lillah tabaraka. Kwa sababu tunasihiana wanasihi wa Islamu sisi wenyewe na kila mtu atasikiliza. Wewe si unamradi mtu, nataka kuwaradi watu kwa sababu umeona kwa katika mukhalafa watakiwa ufaate shuruu. Sio maneno mengi na walikwenda wakarudi, la, kwa shuruu wameziandika baadhi ahli al-ilm. Katika hizo sharti ya kwanza ni sharti ya ibada zote al-ikhlas. Leo nakwenda kuwazungumza makosa ya watu fulani, na wazungumza watu wa bid'a kwa makosa yao, na wazungumza makafir kwa mikhalafa yao ya kumwabudu Isa bin Maryam, mikhalafa yao ya kusema Isa kasulubiwa, mikhalafa yao ya kufanya kadha. Kila mikhalafa ambao wako nao nenda kuwazungumza makafir. Kwanza uwe na ndazungumza watu wa Islam lakini wana makosa haya, wana music wakadha hivi. Ndazungumza watu wa bid'a ana makosa yao. Uwe una ikhlas. Ufanye kwa ajili ya Allah tabarak wa taala. Wa hadha azizun jidda. Jambo hili zito sana. Jambo zito tumwomba Allah tabarak wa taala kwa ikhlas. Si kazi ndogo. بعض السلف والأسامة حقونا ما عالجت شيئا أشد إلي من الإخلاص. قال بعض السلف إذا واهد يتيب كمن تكيزه كان لتكوى الزيت وانظمين كم صنع إخلاص. لا تسين شوز عزيز أمام الله كلا سفوة في إخلاص. إذا قاس الهمزة وتكواسك وفسكية وفسيفنا كذا وكان ومسومة سانة وكان كذا الله نجو أن بي يتولى الأسرار موسى الزمن والواقع من المفسرية وهي بكو كلا أنا يزنهمزة على الثلافي أسل الثلافي أتكيو آوين إخلاص وكافي أنا كوند كرد مخالفة أو كوند كمرد أنت مخالف لازم آوين إخلاص. Na aya za ikhlas ni nyingi, wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ddin, hadithi innama al-a'malu binniyat, nyingine. Qala Ibn Taymiyyah rahimahullah ar-radd 'ala ahli al-bid'ah min ar-rafidah wa ghayrihim in lam yuqtad fihi bayanu al-haqq وهدي الخلق ورحمتهم والإحسان إليهم لم يكن عمله صالحا. كرد مخالف ومجو كرد وتو بدع من الرافضة مرافضة مشيعة وإنجنيو كما دنياك حفق بسديوة كبينيش حق haukusudiwa kuwaongoza viumbe na mapotevu haya na watu wa bid'a hawa. Haukusudiwa ndani yake rahmatuhum, huruma juu ya watu hawa. hawa ni mekosa haya ukawa umekusudia kuwaonea huruma kwa sababu ya yaumul qiyama watakwenda kuulizwa kwa hayo wanaoyatenda, watahukumiwa kwa kukusudia huruma kuwaonea watu hawa wanaoyatenda. Mbona wamejisumbua hawa? Mfano watu wa dhikri za vikohozi, mtu aza baada ya isha mpaka subuhi kifua mpaka chamkauka. Huyu mbona huyu mtu itesa huyu? Kwani atakwenda lipwa na haya na hali ya kuwa hakuna mafunzo? Kwa bwana Mtume, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun. Kwa sababu tunaona kubainisha na kuonea huruma watu kwa yale watendayo. Kama haukusudiwa hivyo katika kuyazungumza haya, Sheikh anasema Ibn Taymiyyah lam yakun 'amaluhu salihan. Huwa anafanya hivyo matendo yake hilo la kusimama na kuzungumza watu wa bid'a na watu wa batil na watu wa ghala, sio tendo jema, sio salihan. Haliwezi kupata malipo kwa sababu haukusudia ndani yake haya yaliyotajwa, na haya yaliyotajwa maana yake ndio ikhlas. Ameyataja haya Ibn Taymiyyah katika Minhaj as-Sunnah ukurasa wa 5 mjallad wa 5 ukurasa wa 236. Wa qala rahimahullah ta'ala ta'ala fala yahillu li rajulin fi halali kwa mtu yoyote an yatakallama fi hadha albab kuzungumza katika mlango huu ay arad 'ala al-mukhalif kuradi mtu mwenye kupingana na kitabu na sunna. Haifai kwa mtu yoyote kuzungumza katika mlango huu ila isipokuwa qasidan bidhalika, awe amekusudia kwa hilo wajha Allah ta'ala, kusudia wajhu Allah, wa an yakuna au an takuna kalimatu Allah hiya al-ulya, na awe kusudia kwa kufanya hivyo neno la Allah liwe juu, dini ya Allah iwe juu. Wa an yakuna dinuhu, na iwe dini yake kulluhu yote lillah. Ikiwa mtu huyo atazungumza, basi azungumze kwa makusudio haya, kalimatu Allah iwe ni ulya, dini ya Allah yote dini iwe ni kwa ajili ya Allah tabarak wa taala. Falau takallama, na lau kama atazungumza mtu huyo bihaq, akawa amezungumza kwa haq, lakini ni kasdi al-ulu, akawa amekusudia kutaka ulu, kutaka sifa, kutaka kujikweza, kutaka daraja juu ya watu awe yuko juu kuliko watu wengine, aonekane dhuhur, akawa amekusudia hivyo لقصد العلو في الارض كان بمنزله الذي يقاتل حميه ورياء. هو اتكوا ni daraja ya yule anaopigana, lakini apigana hamia, yani apigana kwa ubaguzi fulani, kimba ukabila, uchi, utaifa, apigana kweli, lakini kwa sababu anachokipigania si sawa, hana malipo aloyapata. Au yule anaopigana riaa kwa ajili ya kujionyesha kwa watu. مولا الله تبارك وتعالى تفاضي الله تب اخلاص katika kusema si kazi ndogo. Wakati mwingine unaona mazingira na kufanya useme watu, lakini si kazi ndogo. Ikhlas ni kazi kubwa. Kama ukusudia haya tunayosema, ukusudia wajibu wa Allah tبارك وتعالى, unayofanya yote yatakuwa hamna. Hii ni sharti ya kwanza, enyi tulabu alilm. Watu wengi mnategemea rekodi au sio? Tutakuma kwenye magrupu au sio? Alafu utakwenda kufanya tafrih. Kuna sangaa na tulaba hawana kalamu, hawana karatasi. Aibu. Na huu mukhalafa pia si uradi hapa hapa. Au watu wajua sana au sio? Au utakwenda kufanya tafrih, utakaa, utasikiliza, utaweka pozi, sauti, taandika. Haikuwa hivyo katika majalisi za ilmu wa tulabu la ilmu. Haikuwa hivyo, si sawa. Fas'alu Allah as-salamu al-afiyah. Athani, sharti ya pili, al-mutaba'a. Ambo ni sharti za ibada zote, yani sharti hizi mbili, ni kila ibada. ulifanya hilo jambo la radi ala al-mukhalif ulifanya kwa nidhamu na utaratibu na mafunzo sahihi ya dini alofundisha bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Uradi mukhalafa bi hujja wa sunna, usije ukaradi kosa kwa kosa. Mfano watu wameanzisha au kuna mukhalafa wa sikukuu au sherehe ya mwaka mpya wa Kiislamu wa AD wa Kikristo au wa huo mwaka wa miladia. Ano domino au sio? Au after Christ huo mwaka. Kwa sababu watu ile jambo si sawa kusherehekea mwaka mpya. Nini mkatafuta makamcha wenu wa Kiislamu mkaanzisha? Oda tuwaekee mbadala wapi? Wasio kashughulika na kuku. Maana kwa wewe umeradi bid'a au umeradi mukhalafa bi mukhalafa. Si sawa. Kwa vile watu wanasikiliza sana music, basi tuwaekee anashidi. Maana wewe umeradi kosa kwa kosa. Si sawa. Utakiwa kwenye kuradi ule mukhalafa au mukhalifa aliyokosea, uradi kwa sunna, kwa msingi ya sawa. Qala ibn al-Qayyim, amesema ibn al-Qayyim rahimahullah fi sawa'iq al-mursala wa laysa limubtil bihamdillah hujjatun wa la sabil biwajhin min al-wujuh. Anasema Ibn al-Qayyim, hana mtu wa batil yoyote hamd ni za Allah tabarak wa ta'ala, wa kuhimidiwa ni Allah, alhamdulillah kwa hilo, na hana njia yoyote katika njia za kuweza kupita akapambana na haki. Lakini ala man wafaqa sunna, kwa yule ambaye atafiki sunna katika kupambana naye mtu wa batil, wa lam yakhruj anha, na asitoke nje ya sunna, hata idha kharaja anha, na kama atafikia kutoka mtu ambaye yeye ni mtu wa sunna, yeye ni mtu wa haki, anapambana na mtu wa batil, lakini akatoka nje ya sunna, nje ya mafunzo katika kule kupambana, hata idha kharaja anha qaddara umura, hata kama atatoka kiasi cha ncha ya udole umura, ncha ya kidole yani ambacho chaingizwa kwenye sikio hivi umura, kama atatoka katika sunna, tasallata alayhi almubtil, atampandia na atamkalia juu mtu wa batil, bihasbi alqadri alladhi au bihasabi alqadri alladhi kharaja bihi alsunna, kwa kile kiasi alichotoka katika sunna. Yaani mtu wa batil anakutazama hata kama yeye yuko katika batil, lakini maadamu wewe umeradi, umekhalifu yaani hukufuata mutaba, umekhalifu sunna pale ulipokosea, ndio hapo hapo anacheza na wewe. Halafu na hiyo ni sababu ya haki kudhoofika, kuondoa zakata yote uliyomwambia akapata haya. Lakini ikiwa kweli hilo ni kosa, kwa sababu mtu mwingine yeye haelewi, mdomo wake una vidonda, hata ukimpa juisi kamu aiona chungu. Si kwamba hii juisi ni chungu, mdomo una vidonda ushaharibika. Sasa utamfanyaje? Kama vile barahiani. Yaani sisi tulipozungumza, tuliwahi kuzungumza kule Pangani, miaka mitano mimi nimekaa kimya, na kanitusi, kanitamdudu mtu na kadha, muda mrefu tuona, lakini tulivyoona talbisi kwenye magrupu ya mechuma tukabainisha kidogo, kuna maneno niliwahi kuyazungumza, basi kumbe haelewi yeye. Yeye ndio haelewi neno baraka, halijui linapotumika katika lugha ya Kiarabu. Yeye ajua ikiambua baraka kwa Kiarabu maana yake tu yatoka mbinguni, hajui kwamba baraka pia tumika kwa kuunga mkono kitu. Baraka Sheikh ala hadha al-amr, hajui, akatumia neno baraka kadandana kwenye magrupu, hamna kitu. Umesisidika mdomo wako, hii nitamua ya pesa ni huelewi tu wewe, akahangaika kenda akarudi, hamna kitu. Mbona hakusema tena? Sasa inawezekana ukakosea kweli, inawezekana usikosee, ni huyo unapambana naye tu haelewi. sasa usishughulike sana na watu wao. Lakini mtu kama anaelewa na hilo ni kosa, basi mtu wa batil atakukalia juu katika hiyo hapo ulipokosea kwa kiasi ulichokosea. Anasema Sheikh, fa sunnatu hisnullahi alhasid. Jamani, sunna mwenendo wa bwana mtume ndio kinga ya Allah, sunna ya kujikinga nayo, ya kujihifadhi nayo katika kila jambo, mpaka katika mlango wa kupambana na watu wa bid'a na kuradi mukhalifu. Alladhi man dakhalahu kana min al-aminin, ambaye atakayeingia katika ngome hii atakuwa amesalimu. Ili jambo la pili, tena jambo la tatu, sharti ya ngapi tunakwenda? Ya tatu. Alafu na khiari niulize swali au nisiulize, lakini naweza nikawa kwa wale wanafunzi nikaamua kwa lazima nikuli, kwa ukishindwa utakuwa umeaibika, umekuadhia au sio? Nikaambiwa chini tu tukwenda kulala usiku, yani huna raha hata mtu utakalia mbali isha sana. Sasa kuli kambele, sharti ya tatu al-ahaliya. Sharti ya tatu nini? Al-ahaliya. Ana radhi mukhalafa, kosa au mukhalif aliyokosea, baada ya kuwa ana ikhlas, amefanya mutaba katika hilo, awe ana ahaliya, awe ana uwezo. Ahaliya ni uwezo wa kuradhi hilo kosa. Kama huna, chukua matini ya usulu thalatha, hifadhi, tafuta hadithi zako mbili, kaa hifadhi, hifadhi. Wewe huwezi, huu ni mlango, si kila mtu niwasema kama mfula ya kila mtu ana, lakini haya mambo si kila mtu. Sasa lazima uwe na ahliya, wa hiya alqudratu ala alraddi ala almukhalif, nao ni ule uwezo wa kumraddi yule aliyokosea. Falaisa kullu man indahu hamma, si kila mtu ambaye, laisa kullu man indahu hamma, si kila mtu ambaye ana hamasa lidini wa ghira, na ana wivu, anaipenda dini, alayhi anaipenda dini, ana wivu na dini, yushra lahu arraddu ala almukhalif, si kila mtu ana, yani anapewa sheria ya kuraddi, si kila mtu. Sikao una hamasa, una wivu, unapenda dini kweli, lakini si kila mtu aweza kuradhi, uwe na ahliya. Na kwa ujumla, ahliya ni ilmu, uwe na ilmu kwamba huyu bwana akakosea, si maana uwe wewe unajua kila kitu. La, katika hili aliposema sala si wajibu, na mtu atabana sala si wajibu, au hijabu si wajibu, si maana kwamba lazima uwe shekhe mkubwa. Si wajua tu kuna aya zinaamrisha swala, kuna hadithi zinaamrisha sala, kwamba sala ni wajibu. Una ahliya katika hili kwa kiasi unachoweza, japokuwa utakuwa uwe na istiaab, yaani una uwezo wa kuyazunguka masala haya ya kuradi, ukawa una khibra nzuri ukayajua. Lakini kuna wakati kile unachokiweza uwe una elimu nacho, kwamba hili ni kosa na natakiwa useme hivi hapa, na huyu mtu alokosea anasema hivi, huyu mjahili kasilimu jana, huyu akusilimu jana, huyu si mtu kazaliwa humu, mtu wa Tanga huyu, huyu si jeuri tu hivi. Yote unakuwa una mambo wa ahalia, una misingi ya kuweza kupambana, vinginevyo utaharibu, vinginevyo utaharibu. Na tunajua sisi Allah ametukataza kuzungumza illa kwa ilmu, wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun qul innama harrama rabbiya الفواحش ما ظهر منها ما بطن. الآية في تصومة ثانا يا الذليل نكاد الصبي وكاد كبه كمشان لكن انت تكيو عز غمسك وعلم. قال ابن تيمية رحمه الله, ابن تيمية أنا سيما رحمه الله, وقد كانوا ينهون عن المجادلة, ولكوا السلف الصالح wanakataza mijadala, kuna kishiana, kujadiliana na watu, wa batil wal munadhara, إذا كان المناظر ضعيف pale anapokuwa yule anemdebate mtu anenakishiana na mtu anepambana na mtu anapokuwa ni dhaifu hili jambo sila sawa wanakataza as-salafu saleh kufanya hivyo idha kana al-munadhir dha'if al-'ilm anapokuwa yule anenadhir yule elimu yake ni ndogo dhaifu katika ilmu kama yunha 'anil muqatala kama inavyokatazwa kwa yuko kupambana na kupigana anapokatazwa yule mtu mwenye kupigana ayukatila alazan qawiyan min uluji al-kuffar kupambana na mishiki mikubwa yenye magufu katika makafiri yeye ni mtu dhaifu kuna watu 10 ambao ndio waingia kuwapigana hawa tafuta nini wewe kama siku wale wa meno ufunze miguu ulie pamekwisha alafu ndio utakuwa umefanya nini wakataza kwa mwingine usiingie wala tulqu bi aidikum ila tahruka sisawa kufanya hivyo nguvu wewe nyinyi wawili wale nini mtawezapi wenzenu wana bunduki nyinyi mna mawe kama inavyokatazwa kule na wewe pia wakatazwa huna silaha wewe una vimawe vyako utakupambana na mtu ana mabunduki na kuna watu nao wabaramati na watabida lakini wabaramati wajua kusema nakambua tu hadithi waijua kwa kitabu gani kabla tuendelee basi wewe pia hujui hata wewe ujanja kama hujui pia hujui ujanja ni nani rafia basi ukabakia haya ondoka nimekusha hujui hata kumbe ilipo atakusema tabari nakusha mwana mmoja alikushiana pangani mwemejisia anamtaja hakuna ubaya anakishiana na watu wa bid'a mnakasha siku nyingi sana toka sisi tupiga dufu toka sisi tupiga dufu yani chini ya mwaka 2000 kwa wale mabwana wakastabidhi na watendayo yote kwa hadithi innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in niya sheikh niya zetu salih kwa alichokifanya huyu bwana japokuwa alikuwa atetea haki lakini hiyo ahalia akasema hiyo hadithi gharibu kweli hadithi gharibu na hadithi gharibu ni hadithi dhaif kwa kuidhoofisha hadithi innamal a'malu binniyat ah kazi ni kwa si ndogo wafikiri nao wajinga wa hivyo sasa kitabu hadithi gharibu je ni dhaifu si dhaifu alafu inama amali umeidhofisha hapo hapo mpaka chasa hapo hapo mpaka jua limekua. Sasa ahalia ni kitu muhimu mno kwenye mambo haya. Mtu kuwa ana uwezo wa kupambana ni kitu muhimu mno. Anasema Ibn Taymiyyah fa inna dhalika yadhurruhu, kwani kufanya hivyo ukawewa pambana hali ya kuwa ni dhaifu al-iman na watu wa bid'ah litakudhuru litamdhuru yeye wa yadhuru lilmuslimin bila manfa litawadhuru wa islam mtu atakazungumza ikaonekana uislamu wote umeuangu au waweza kuzungumza ikaonekana sunna yote na watu wa sunna wote na masalafi wote hamna kitu sababu wewe ni dhaifu katika huo mlango hukuweza kupambana na mtu kisawasawa hukujipanga na alhamdulillah hakuna batil za watu wa batil na hujja zao ila zimeekwa na rududi zao na mtu anajiingiza katika milango hii ambayo tumesema ni faradhi kifaya atakiwa anasoma sana vitabu vya rududi vya ahli ilm na njia za kunadhir watu wa batil wameandika maulama vitabu vipo ndio maana maktaba zote alislamia kubwa kuna sehemu kutubu rudud kwa ukiwa unasoma unajua namna ya kunakish kadha shuruti za kunakish na hivi kumnakish hivi yatosheleza sharti ya nne arabi aladlu unapokuwa unamnakishi mtu au unampinga mtu kwa kosa lake au lile kosa lake unabainisha, lazima uwe ni muadilifu. Unaona vizuri? Si kwa sababu ni mtu wa bid'a wajisemea. Mtu wenyewe kazi, mtu wenyewe kazi, mtu wenyewe kazi. Wamaliza maneno, uadilifu. La yajrimannakum shana'anu qawmin ala an la ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Chuki tu kati yenu na watu zilizopo zisikubebeni au zisikuchukulie ukaacha kufanya uadilifu. Fanyeni uadilifu, na kufanya hivyo ndio aqrabu littaqwa. Anasema Allama Ibn Taymiyyah rahimahullah, ikiwa aya hii wanaambiwa makufaru, mtu afanye uadilifu kwa makufaru, seuze kama wewe unazungumza naye unamnakishi ni Muislamu. Kwa inahitaji mtu awe ni muadilifu katika kusema, sizungumze kitu mtu hanacho. Sawa? Tutatoa aya hiyo niloisoma, ni aya ndefu, ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada bilqist wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wastaghfiru allaha inna allaha khabirun bima ta'malun. Sura Maida aya 8. Ni aya wanaitumia ahlul ilm katika mlango huu, uadilifu katika kusema. Sawa? Imekuja katika tarjama ya Hatim al-Atam ambaye amekufa huyu wala watuoni huyu mwaka 237. Lama dakhala Baghdad ijtama ilayhi ahlu Baghdad, alipoingia Baghdad watu wa Baghdad wakamtusanyikia. Faqalu lahu, akamwambia, ya aba Abdurrahman, ee baba yake Abdurrahman, anta ajami, wewe si mwarabu, walaisa yukallimuka ahadun illa qata'tahu, na hakuna mtu yoyote anazungumza na wewe ukunakish katika haki uliokuwa nao isipokuwa unamkata. Yani lazima unammaliza kwa zile batili zake. Hakuna mtu yoyote anazungumza, anazungumza na Hatim al-Asam, mtu wa batili hakuna alimwezi. Sasa akaulizwa ni ai, yani ai maana, yani kivipi, yani hapa ni kwa nini wewe ni ajami si mwarabu? Kwa nini umesema hivi? Kwa sababu yani si maana mwarabu una fasaha mno ukapambana waarabu, lakini kwa nini kila mtu anazungumza na wewe umemshinda? Faqala Hatima, akasema ma'i thalathu khisal, mimi na mambo matatu, biha azharu ala khasmi, kwa mambo haya matatu mimi nakaa juu ya mshindani wangu Hatimu wangu katika haki na kaa juu yake. Qalu ayu shay'in hi, hayo ni mambo gani? Qala afrahu idha asad, na furahi akipatia hatimu wangu. Ona uadilifu, wewe unakishana na mtu kapatia, wewe umekosea ufurahi kwamba hapa kapatia haki. Sio akipatia hapa ikipotea kidogo tu ungempata na mada sasa ibadallah ndio tulivyo tu. Yani kila ukisikia kazungumza umsikilize, kwa yani hutaki apatie. Anafuna hilo jambo ndio liko nalo, akipatia anafurahi. Wa ahzanu lahu idha akhtaa, na akikosea na kuhuzunika mno, japokuwa na anashindana naye, lakini akikosea na kuhuzunika. Wa ahfadhu nafsi, naihifadhi nafsi yangu, la tatajahalu alayhi, naihifadhi nafsi yangu isije ikamfanyia ujahali. Ai maana yake la yajuru alayhi wala yadhlimu, naihifadhi nafsi yangu ni isije ikamfanyia jeuri, nisije nikamfanyia dhulma. Pamoja ni mtu nakinzana naye, yuko katika batil, mimi niko katika haki, nisije nikamfanyia dhulma. Ndio jambo ambalo sisi tuko nalo. Ana nini kwanza? Amna lolote hivi, alikwenda kadha, mimi na kusudi yako. Bainisha kosa la mtu. Napambana na mtu kadira alivyojea, huyo mtu ni muanidi, ni mtu mkinzani, ana inadi, ni mtu feduni. Sasa kuna wakati asli ya dawa ni alim na arifti, lakini wakati mwingine shida yahitajika, na imedhihiri katika maneno ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomwambia Dhulkhuwaisara walipoingia wale watu, Bwana Mtume akawalaani na kuwatusi. Bwana Mtume kuna wakati alitumia shida kwa sababu ya mtu namna alivyo, huyu alivyo, haiwezekani huyu kazungumza kwa inadi. Kila sehemu wasema utakaa uadilifu na kuacha kumdhulumu. Na katika mifano ya kukosa uadilifu ni adamu tathabut, ni mtu kuto kuthibitisha maneno kwa yule ambaye anazungumza naye. Hii ni sababu nne ya kufikia kumdhulumu mtu. Mimi nimesikia umethibitisha habari, Al-Imamu al-Bukhari alipata mihna gani? Tuliwahi kusoma hapa Toyota kwenye tafsiri ya Qur'an, hapa kwenye mustalah al-hadithi, kama sijasahau, Imam Bukhari alipata mihna Naisabur, akaambua kwamba kasema Qur'ani lafdhu bil Qur'an nini? Yani maneno aliyesimamia nani katika mahafa? الحافظ الحافظ الظهري الى لكن عم محمد لا لا استحضر اما محمد بن يحيى الظهري هكذا نعم عرفتوا منين يقول انا موليز الامام البخاري Imam al-Bukhari alivomjibu yule alojibiwa hakuelewa. Kwa kwanza kupokaza, simuelewa, simueledi wa maneno. Kwa hiyo al-Imam al-Bukhari akapaka yani maneno yakaenea, akasema nafsi bil Qur'an makhluq wa hadhihi bid'ah. Kwa hiyo maneno yakakuwa hafiz ambaye ni sheikh katika mashaikh wa maimam. Kasema watu wasihudhurie majlisi yenu ya al-Imam al-Bukhari. Mihna ilikuwa kubwa, al-Imam al-Bukhari akasubiri, akajua mimi sikusema hivi, na hapa nimedhulumiwa, hapa nimedhulumiwa. Alichokifanya ni kuchukua makabrasha yake akaondoka katika mji wa Nisabu. Tukuta kuona wakati mwingine unaweza ukasema ukadhulumiwa, unaweza kuwa ukaamua kukaa kimya. Allah akamnunua al-Imam al-Bukhari, wanasema ulama ye mnamjua anatajwa Muhammad ibn Yahya al-Dhuhri, kama sijakosea mnamjua nini? Wengine sikamtia leo, lakini nani hamjui al-Imam al-Bukhari? Nani anapanda juu? Yule ni hafidh vile vile, lakini nani Allah utaje wake ulikuwa juu? Alisubiri, lakini sababu ilikuwa nini? Maneno alozungumza Imam Bukhari yule alonukuu hakuyafikisha ipatavyo, hakuelewa yeye. Na al-Imam al-Bukhari akaandika kitabu kinachoonyesha matendo ya waja yameumbwa. Kwa yule alimuuliza lafzi bil Qur'an, alichomjibu kama ni matendo ya kusudia sauti imeumbwa, alimjibu shortcut. Kwa yule bwana akasema kwa mihna ilikuwa si ndogo, na Isaburi kavuma, kuna watu wakakataa kuondoka katika majlis ya al-Imam al-Bukhari, al-Hafiz al-Dhuhri akawaharamishia maruiyati zake, yani yale walopokea kutoka kwake, haramu ikawa kwao kwa sababu ya adamu tathabbut katika maneno. Adamu nini? Tathabbut. Unaweza kumdhulumu mtu kwa sababu ukithibitisha maneno. Si kila mtu thika, watu jamani, sio kila mtu thika. Kaniambia mtu fulani, huyo mtu fulani pengine ufahamu wake mdogo, hawa watu hawaelewi. Sasa sika kujia tu mwanafunzi shekha, wajua pale yule bwana akasema kazi, yule bwana akakusema, yule bwana yaonekana kadha, yule bwana hivi. ukasimama ukaanza kusema. Uje fanya tathabut mwisho wa mzunguko. Jambo la pili lotokana na kukosa uadilifu na waweza kumdhulumu mtu ni uchache wa elimu. Jambo la tatu katika haya ni kufusulia mtu katika ile radhi yake kumdondosha mtu. Yaani utakusudia hapa ni kumdondosha tu mtu na kumchapua. Sio yale makusudio mazuri. Kwa hiyo unakwenda mpaka unaweza kumdondosha. Fulani ah khariji. Hajafika katika ukhawaji. Mche Allah tabarak wa taala. Fulani ah Shia. Hajafika katika ushia. Mche Allah. Una ushahidi ya maneno yake au maandishi aliyoandika ya kuonekana huyu ni Shia? Au ndio kwa sababu tu nataka kumwangusha? Sio unaelewa? Eh? Hapa naikusudia nafsi yangu na kila ambaye asikia. Kwa sio kakaa pale kusudia mie, shauri yako. Katafute chumba ulie. Kama waona mnakusudia wewe. Sawa? Vile vile adabu nakli, kutokunukuu maneno ya yule mkhali. Kama hivyo, kasema kama hivyo. Nukuu kama mtu ana maneno siasikie. Mbona wasema? Naam. Tutakwenda kwa haraka haraka. Jambo la tano, alla yatarattaba ala raddi mafsada. Kesiye akapatikana katika hii raddi mafsada makubwa, a'zam, makubwa kuliko mafsada ya kunyamaza. Wakati mwingine kunyamaza ni mafsada na kuzungumza ni maslahi. Na wakati mwingine kunyamaza ni mafsad, lakini kuzungumza hapa ni mafsada makubwa. Kwa hiyo ad-din mabniyun ala al-masalih fi jalbiha wa ad-dar'i lil-qaba'ih, fa in tazahama 'adadu al-masalih yuqaddamu al-a'la min al-masalih wa bidduhu tazahumu al-mafasid yurtakabu al-adna min al-mafasid. Masalih makubwa na madogo. Hii ni masalih na hili ni maslaha na hii maslaha. Fanya kubwa. Hapa pana mafsada na hili mafsada. Fanya hili lenye mafsada madogo. Watu wengine ukizungumza utauliwa. Ukizungumza ni sababu ya dini katika baadhi ya mambo kubanwa. Watakuwa utazame. Watu wangapi wamekosa hikma? Wamekosa misingi hii. Anaishi mtu katika miji ya kikafiri kama vile Abu Durogo. Allah amghufurie madhambi yake. Namna alipokuwa akizungumza Kenya na kupambana na watawala, nchi yenyewe si nchi ya Kiislamu. Hata kama una mikakati basi kuna underground, pia wewe huna. Watu wanafanya mambo yao chini chini. Yeye atakaonekana mwamba. Mwamba umeishia wapi? Leo dawa ya Kenya ngumu Mombasa kuliko sisi tunavyosema. Kimtaja mtu tutaanza. Kwa sababu ya mambo yani kuzungumza kati mwingine kuleta mafsada makubwa. Hume kwa mfano, si maana Abu Durogo yupo katika hapa. Au alikuwa katika hapa. Na tu ana kila mtu kutazama hapa ikisema mafsada yake makubwa. Inawezekana mtu kisema ni haki, lakini hapa nikizungumza balaa lake litakuwa kubwa. Na kuna maradhi za kuondoa munkari nne. Yaani wakati mwingine unaweza ukazungumza mwisho wa kalala. Unaweza kuzungumza kipengele hicho au maneno na ukianza kuyatambua kutoka kata au sabini na nusu. Mwisho uende. Lakini ndio nasema haya mambo yanahitaji kidogo kidogo. Tuweke pia pamphlet ya usulu da'wa. Zipo pamphlet za usulu da'wa. Kisingi ya da'wa watu kusomeshana. Jambo la sita ambalo la mwisho ni al-istiqama. Wewe ambaye unafanya hivyo unatakiwa uwe nayo una msimamo. Sio mwenyewe una maozo kibao. Atamuruna an-nasa bil-birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala taqilun lima taquluna ma la taf'alun la tanha an khulqin wa ta'ti mithlahu 'arun 'alayka idha fa'alta 'azim. Na mtu yeye mwenyewe majeraha, yeye mwenyewe ana majeraha, majeruhi, anapotafujeruhi watu, itawezekana? haya ni mambo sita katika shuruti wanazitaja ahlul ilmi. Sasa kwa faida nitazungumza baadhi ya mambo hasa kwa maduati na matulabi ilmi. Inapasa katika mlango huu tuzingatie katika ile Rabbi yenyewe, Rabbi kwa dhati yake, mambo yafuatayo. Jambo la mwanzo, almutalaba bitathihi ad-da'awa. Unapokuwa upo katika Rabbi, kimfano mtu anakuambatanishia mambo, jambo la mwanzo idai hitaji afanye tathihi ya yale madai yake. Kulhatu burhanakum in kuntum sadiqin. Kama yule bwana mwalimu wa mahadi Imam Shafi na mstahi, japokuwa kwa habari nimemsikia kataja kuna mtu Pangani hukusudia nini, hakuna mayakuwa kweka piga makelele kule Pangani kwani, na huko mahadi Imam Shafi ndo asema kule kijana si mdogo amaliza maneno saba. Lakini katika jambo alizungumza katika audio moja, alikuwa anasema hawa masalafu wanaharamisha mashule, sawa, na wanaharamisha mahospitali. Sasa tukiwa kwenye Rabbi mathalan, yule atija mwandalia Rabbi yake, tafanya mambo yetu kwanza, si kila mtu aradhiwa lakini mutalaba tusahihi da'awa. Hebu thibitisha madai yako kwa sauti zetu kwa kadha kuwa masalafu au madai wa kisalafi wanaharamisha mashule, nambi roja, kwa sababu jambo linakhalifu wakati. Vijana wangapi wa kisalafi walimu katika mashule hayo wewe unakwenda? Alizungumza ile wapi ile aloitoa ile Arafa, Arafa pale Arafa hapana walimu masalafi? Haya maneno ya vipi ya watoto wetu leo wasoma pia? Wewe hujaelewa tu kama mpotoa kwenye ile hutuba, uko hujaelewa. Sasa sisi hatujazungumza hayo kwa itlaki kama hivyo. Sasa tunapokuwa katika Rabbi mathalan, hili jambo linatolea mfano, tumtaka kama huyu bwana mwalimu wa mahadi Imam Shafi asahihishe, athibitishe daawa, yani madai aliyozungumza. Jambo la pili, hili tuambizana, unapokuwa wa tunafanya Rabbi, ihkam an-naqdi, sawa, ihkam an-naqdi, mtu apatie kule kuyakasilisha makosa ya yule anempinga. Ihkam mna, yani mtu awe na ihkam and itqan an-naqdi. Kwa maana mtu amezungumza kitu fulani, uwe una uzuri wa kubatilisha ile batili yake, ufanye vizuri na vinavyo watu kuelewa. Jamaa kazungumza masaa matatu sana, anaeleweka kuhusu matosa wapi na ibaradi zetu. Sasa ukakua njia huku na anajizungumzia tu ihkam, ni kitu muhimu mno. Na kuna maneno yanayaruka tena kwa sababu ya wakati tunataimia katika hili. Lakini jambo la tatu, alhadar alshadid min tilka alnaqla. Mtu atahadhari anapokuwa anamradi mtu, tahadhari ya hali ya juu. Nao ni nini? Ni kunukuu shubha ukaifanyia tashkhis, ukaiweka shubha ikaeleweka, alafu ukahairisha nitakuja kujibu siku nyingine au kanyaa. Hii ni kosa mno katika Rabbi. Na ndo kizama hizi Rabbi ziko hizi za watu. Ima mtu atakuwa hana ihkam na itqan katika kubatilisha na kuchangua batili za yule mtu, ajizungumzia tu, hana alichojibu, kaamua kusema tu na kupotezea muda watu kudownload vitu na kusikiliza, hana alichokisema. Au mtu awezekana katiwa shubha lakini kashindwa kuzijibu, tayari wawacha watu njia ya panda. Jambo la nne, vile vile mtu awe na itina'a bidalil. Kwenye Rabbi unapokwenda ukinaisha watu kwa dalili, sio kwa maneno. Wa hadha shartu, hili ni sharti unapokuwa unamnadhir hasimu wako uweze kufanya ikhnaa kwa dalili bil hujja wal burhan la bi mujarrad al kalam sio maneno tu maneno makavu maneno kadha maneno ya kimjimji maneno ya kimatusi matusi kuma twende bora onekana umesema au umemwangusha mtu au umemdhalilisha la bi hujja sawa na vile vile katika hili ithbab sihat dalili kama dalili watakuwa uthibitisha imesihi kama hadithi imesihi. Jambo jingine katika radi, unapokuwa tunafanya radi atakuwa tujue kujiepusha na atashahi wa tahaffuz. Umeletewa hoja na mwambie mtu hamna kitu hapo, hawana huna hoja huna chochote, aliyakuwa hoja iko wapi? Jiepushe mno. Utakwenda kuulizwa ya umal qiyama, mtu kasimamisha hoja, kubali hoja. Sio kupenda tu astahafu ma hamna kitu hapo, mpaka zile hoja ziendane na shawa na matamanio yako ndio utakubali. Naam. Jambo la sita, husnu siyaha. Napokuwa mradi mtu uwe na uzuri wa kuyasawighi maneno, muundo wa maneno, uzungumzaji wako uwe ni mzuri katika kuzungumza na mtu. Kama vile katika hizi kulazimu lugha, kama lugha ya Kiarabu unamnakishi mtu, jilazimishe kama ni Kiswahili utumie Kiswahili kisawasawa, maneno yasiyo ni maneno baadaye ukaondoa watu, mazungumza neno. Kimfano, kuna maneno yana maana ya kilugha, kuna hakika lughawiya, lakini kuna hakika al-urfiya. Mathalan, kimfano neno msamiria radhi, neno khanifi, au sio? Kuna hakika ya kilugha, maanake ni mtu mwanamume anajifananisha na nani? Na mwanamke, au amefanya matendo ya kike hata kama ni moja. Lakini hakika ya kiurfu kabisa, yani katika hii jamii yetu hii tunaoishi, ukimwambia yule mtu khanisi, maanake ni yeye mwajua jawabu mnalo. Sasa ukiwa dai pia uwe hivyo maneno, waweza ukasasa ushamwambia mtu watu asema kadha, sasa waanza muhadhara mwingine, waleta makamusi, neno khanisi, takhanasa na kadha. Husnu siyagha, ujue kuna maneno yana hakika ya kilugha kweli, lakini jamii haiyatumii hivyo, na hiyo inaitwa hakika urfia. Ukisema hivyo kwa jamii kubwa, umezua balaa. Unaona vizuri? Na vile vile tujihadhiri katika lugha zetu kuyatumia maneno ya kujifaharisha, nahnu, ana, kadha wa hivi. Nasema ulama si sawa, sisi bwana, sisi kadha, mimi kadha, tanambia nini wewe kadha nini. Maneno haya hayafai, ulama wamehadharisha, si maneno ya sawa, yanaashiria kitu, kujifakhiri na kadha, kujifweza na hivi. Ni maneno yatoka kujiepusha katika radi. Vile vile al-iqtisad fi siyaqa, mtu akizungumza maneno mengi masaa matatu hana alichosema. Yaani ukifika katika maneno kidogo yabakilisha haki yatosha. Kama maneno ni mengi yalizungumzwa na wewe utatumia muda mrefu, na kwa kadiri ya kile kiasi. Na vile vile mtu ajitahidi tafsiru al-alfaz ala kadri al-maani, ayapambanue matamko kwa kadri ya maana yake katika kule kuzungumza. Toka nizungumze mpaka dakika hii saa ngapi? Toka ianze kurekodi. Rekodi kwenye simu za rekodi ina muda gani? Tena isipokuwa tena hapa kwa wakati wafanya hulu kwenye kusema kama vipi tuwakilisha unasema saa ni moja na nusu na nabii tuwakilisha mwenginevyo tutakuwa mtihani tutakuwa ni yale yale tumeyasema nasema na nikasema sana na mkome siko kwenye rabdi au sio naam tutasoma tu nukta fulani almardudu alayhi kila unachokiradi hapo tunazungumzia aradi kila unemradi au kila unachokiradi kuna mambo tutakuzingatia tawfiq alqalam almardud alayhi min kutubihi au ashrafi kutilia nguvu maneno ya wale unaoradi kutoka kwenye vitabu vyao au ashrafa zao huyu mtu kasema kwenye audio yake hii maneno haya au haya yapo katika kitabu chake kadha wa kadha. Hili ni jambo la kuzingatia. Leo tunaona radhi zatoka katika mambo hayo. Awe anofanya hivyo ni sana pia sio sana. Watakiwa uzingatie. Uampinga mtu wa bid'a. Maneno aliyosema tilia nguvu radhi yako. Kila unachokiradi kwa maneno ya yule mtu ule mradi. Vile vile tahdidi makhadh al-mukhalafa. Uhadidishe. Yaani uelezee sehemu unamchukulia mtu huyu kwa huo mukhalafa. Huyu amekosea hapa kwa nukta hii A B C D. Sio kurumisha. Natuambizana hata kama mtu gala itafikia kata tunyamaziane. Kama yeye waradi wa kurumisha tu. Si sawa. Hata kama ni sala sisi uko wapi umezungumza lakini umezungumza hivyo na kaza iwe ni mimi nimezungumza tufikie wakati tusinyamaziane fana al-akh kweli wa mradi mtu lakini hapo umekhalifu misingi ya kumradi mukhalif katika ABC vinginevyo itakuwa kwa kila mmoja agugumia kama vile mtu amemchapipi au ana ugoro kaweka hapa. Mbona kasema vile kwa ishia chini chini? Itafikie wakati tufunguliane sisi wenyewe nafasi. Kwa mtu nukuu pia nguvu ya leo unaoyaradi kama maneno yako ya mtu katika vitabu vyake au katika ashrafa. Lakini tumesema kuainisha na kuweka wazi makhadh ya mukhalafa. Hapa ndio alipokosea. Kwa hili kakosea kwa moja mbili tatu. Sitawa. Jambo la tatu insafu al-khatt. Kumtafishia nia yule wa mradi. Jambo la nne fath bab al-auda lil-khatt. Uzungumze maneno huku ukiwa umefungua mlango wa kurudi yule unayepambana naye. Hasimu wako. Unaweza ukasema ukamaliza hata kesho yule mtu akirudi katika njia ya sawa mkikutana kila mmoja ina machini bwana ulizungumza maneno hukuonekana umemfungulia mlango wa kurudi utasikia kuna maneno la min qablu wala min ba'd mtu asema nishasikia zora dize yani qablu wala min ba'd yani si kabla hata baada maana yake ni ghaibu hiyo maana huyo hali salafi mpaka hapa kama nini au wasema tu sawa kwa sababu kuna speaker wasema huyu akija akiwa mtu wa sunna huyo mimi nitafanya kwa nini ufikie huko sawa. Jambo la tano almardudu alayhi baina alwasf wa ta'yin. Kila unachokiradi kiwe baina ya wasf wa ta'yin kijulikane. Kama ni wasf unataja kosa, taja kosa kwamba hapa hikma ni kutaja kosa na hapa hikma ni ta'yin ni kumtaja mtu kwa kosa alilifanya pia ni dhambi. Kuna baadhi ya makosa si lazima umtaje mtu. Na kuna wakati ni kumtaja na baadhi ya ulama wanasema kustiri ndio asili. Na unapofikia kuna haja ya kumtaja mtu na hatari. Kama ilivyokuwa upole na rithi katika dawa ndio asili. Na wakati wa kutumia unku na sita ukifikia ni jambo pia la sawa. Na kumtaja mtu kwa jina lake pia ya basi. Kwa pia tuzingatie kwamba hili kosa tufanye wasifu. Fana hivi mkosa, fanya hivi, kusema hivi na kada. Fati na taayini. Na itifikia kukona taayini, watu wa kona taayini. Inshallah, nalikuwa natakulukuma nene, ya kona taimia. Ususa, nikatika kifengene. tunapokuwa tunawaradhi watu kunukuu manhaji ya Ahli Sunna ni kumradhi mtu kwa maneno yake. Amesema kadha na hivi tisawa kadha, ima kwenye sauti yake hii au kwenye kitabu chake hichi au kwenye makala yake hii au kadha, maneno ya kumengi mne wanaofua. Ibadallah, kuna kipengele cha shubha, hichi nakiahirisha. Shubha za watu wa bid'a na watu wa batil dhidi ya msingi huu wa kuwaradhi mukhalifi. Leo ni maudhui tutapanga tena siku nyingine, tutakuja kufanya mwendelezo. Kuna mambo mengi sana mlango huu, kuna watu wa batil kama nilivyozungumza, nimezungumza mlango huu hukumu yake na kadha na shuruti zake, na tumesema maneno haya tunaiambia jamii yetu yote kwa ujumla, iwe mimi mzungumzaji, iwe mwenzangu, iwe ni dai wa kisalafi, asiwe salafi, lakini aingia kupambana, ima apambana na watu wa haki au naye yuko katika batil, lakini apambana na mtu wa batil zaidi. Inawezekana msufi apambana na Shia, au sio bwana? Leo msufi wa Maulidi apambana na Shia amlani Abu Bakar, vile vile kwa misingi hii watakuwa sadisha, vinginevyo utaharibu. Kwa hizi ni nasiha za watu wote. Lakini sasa kwenye mlango huu kuna watu wa hawa wana shubha zaidi ya 10. Nimeziandika. Kusengenya tu, kumtema mtu tu, sini ya kusengenya dini gani? Kutoka kujibu. Kusengenya mtu yafaa kwenye maeneo sita. Haitoshi leo, au sio? الذم ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر وماذا؟ كنا مظهر مستفتن، كنا مظهر فسقا، ومن أراد الإعانة في إزالة أو على إزالة المنكر. كما يكون بيت ذيلي مامو ستة نامو ستة يماني وني هفا عيوتي كسنجينيا. Na kama itaweza kusengenya hapa yafaa, twende mambo sita haya na dalili zake zipo. Bwana wale kazi yao ni hivyo tu, hawana hawana nini, wao kuradi tu, sio kweli. Au yule umri wake mdogo waleta majawabu. Kuna maneno hapa ya Ibn al-Arabi, shekhe wake ni Ghazali, anamradi Ghazali shekhe wake, nayo hapa ndio hivyo muda. Alikutaona mwanafunzi amradi shekhe. Hata sisi wamenifundisha ndo usharabi. Kwa hizi hoja zote hizi tuzibainishe, tuondoke hapa tumechohoka. Lakini hili la shubha hizi na jawabu zake tuziakhirishe. Sawa? Ibada tena muda si nyingine, tangaziana na maana ule muendelezo wa shubha hapa. Zipo kama 10. Sasa hivi makafiri wamekuwa wengi, tusipambane na makafiri, imekuwa ni wenyewe kwa wenyewe. Na hiyo jana kubwa ndo na watu wote. Chakua tuzungumza na Uislamu tu wenyewe kwa wenyewe. Hatuwezi kuendelea kwa sababu sio moja. Pia tukujibu. Tutoe mfano Mtume swalla Allahu alayhi wasallam alipopambana na kafiri walikuwa na nguvu, watu wapigana jihadi na huko wakosoa masahaba wanapokosea. Tutajibu kila kitu. Tuzania wewe una hoja. Wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bilhaqqi wa ahsana tafsira. Huto kuja na jambo lolote isipokuwa watu wa haki watakujia, watakujia na hoja na tafsiri nzuri. Kwa hivyo subha hizo kama 10 tuziakhirishe, au sio bwana? Kwa sababu ya wakati, inshallah nakitafidi hadha na siruhusu mafani. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaika. Allah.